الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى جنابنا تامل جسون تربرام نغنيان السنين أنت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julit yi dafa am ben laaj bu tabbi bu rot ay nit diko laaj tay ci sunu rew laaj bi moy ma huwa aktharu shay mata fi mujtama'ina ana yan bir tay mom moy li nga xamne tay sunu societe ñak nako ana yan bir ño faatu ci bir societe bi ma huwa aktharu shay mata fi mujtama'ina sunu chambar tay societe senegalaise ñuy xol lan lañu ñak lan mo fi joggé lan lañ perte da nañ fekk mu nekk ñent mbir bi ci ñëk moy as-sidq ñaarël bi al-haya ñettël bi al-amana ñentël bi al-wafa بإذن الله تبارك وتعالى تاي نينت يوي ني نياك بن لا ني جيل با يالا ديلو سي وان ني في اك جامو بوكوي تي يالا خيت وو خامني دانيو نياك دغ خيت وو دون ديم نيت ني مو مونا دون مبولو مو مونا دون كير غو مو مونا دون خيت وو مو مونا دون nit kumu muna don bu fekke deggo sey mbir dara du ci bax dara du soti lutax inna allaha khalaqa as-samawati wal ard bil haqq wa talaba ila an-nas an yabnu hayatahum ala al-haqq fala yaqulu illa al-haqq wala ya'malu illa al-haqq borom bi tabarak wa taala bi mu sakke asaman ak suuf bind len ci deug la len bind yalla tabaarak wa ta'ala ci deug la bind asaman ci deug la bind suuf waye mu sakku ci doomu adama yimu wacce ci kaw suuf nañu tabax seen dund ci deug buñu wax ludul deug buñu jëf ludul deug tay nak ñun ci sunu dund dañu depp mbir yi sunu lepp chaaxaan la ak neen ak ñak deug da ngay gis kilifa gu mag nga koy ñeefek deggul nga gis nit ku reuy nga koy ñeefek deggul nga gis nit ak melokanam fek deggul lol mo ñu indil problème ñak degg dem nañ sax ba ci sommet bi gëna reuy ci ay njiti rew wala ay kilifa nan ma waxon waxet lo fay deg moy ñak degg té lolou sax du ci ñu ndaw ñi waye ci ñu mag ñi mbokk yi degg mom moy defar dundu as-sidqu huwa al-haqq degg mom moy degg buñu bëgge xam ku degg di wax deug di jëf deug nañu xol fan la toll ci as-sidq wa sidqu min al-mutammimat al-iman mbokk yi deug mom moy motali ngëm lolo tax yenent bi ne ku deugul gëmo tabaarak wa ta'ala ndax deug moy motali ngëm ngëm sa yu manké rek deug mo fa joggé su deug ñëwé rek ngëm mat waye wa mukammalatil islam deug mbokk yi moy motali l'islam ben way neena bo xolé nit am loy sik ci mom lu manke lu ndaw xamal lolou manke fofu moy deug su ñewé rek l'islam waji dal di mat wali hadha atallahu tabaarak wa ta'ala ala al muttasifina bihi fa qaal wali hadha asna allah ala al muttasifi ala al muttasifina bihi فقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سن دمي سي قران سي سوره احزاب ايه 23 دا نانو فك بروم بي تبارك وتعالى دي تگ ني دگ يالا جوخون لين بارام نان ñi ñoo mel melokan bu mel ni ñi mel melokan bi ñoy ñi deug yalla neena di nga fekk minal mu'minin ci way gëm yalla yi ñi yalla mo leen sédel na gëm nañ rijalun ay goor yo xamne sadaqu gis nga ma ahadullah alay lañu waxon ak yalla da nga leen fekk ñu ne keng deltu wuñu ginnaw dara delo wu leen ñom bañu waxe ak yalla ci gëm nañu delu wuñu motax ñu ne ngëm deug mo koy motali su nit deugul gëmul neke kon fokk ñu deug wa amara allah subhanahu wa ta'ala bi ma'iyati as-sadiqin mom borom bi sax mu sakku ci ñun ñepp mu nañu dem leen ngeen and ak ñi ragal ñi deggu mu woñu ci kaddu ngëm borom bi nañu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin e yeen ñi gëm yalla ku wote yalla abdullah ibn abbas neena boy dox ba ci yag nga deg ya ayyuhal ladhina amanu mun taxawal yow lañuy waxal bul tek ben tank ubir sa nopu deglu daf lay wax defal wala munela bayil ya ayyuhal ladhina amanu ci ab julit fo rouge le bu takke amato droit bouger ludul fo bi fay nga départ fek deg nga lim la wax lan lañu yalla wax mune ragal len ma man yalla moytu len ma waye ngeen jog dox andi ji ak ñi deggu wa kunu ma as-sadiqin kon digal la yalla joxe ku andul ak ñi deggu sey mbir du soti wa qala ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala waxne fa iza azama al-amr فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم بانيو ديمي با ميرمي دا نيكت نا جون ني دوغو غا خامني كين سي نيوم وراتول ديلو غيناو نخ دوغو نان جيل نان ديسيجن يالا مو ني بو فكون ني دغ نان دا نيك ييو سي نيوم وايي دغ وونيو بوكي دارا ياكو ريومي لول نياك دغ di nax nit ñi di wax lo xamantene yow ci sa bop gëmoko japp jaami yalla yi di len nax di len cromp tek sa bop fu ko japp jaam ñu di len fowé ci suuf lool mo tardé réew mi ñak deggu tay lu la nit di wax rek jox na la genn wala déssa genn wala di xaar fumu awé action rek mu trahir la dem yonam fa lañ jëm bu ndewé ba rew mi ñi gëna mëna woré ñom ño nekk ci kaw xolal politicien amatul jikko loy dégg ko wax ñu né la ay transhumance yandu fi fanan fi far fele yalna yalla yërem kilifa go waxon né gor du soppeku gor ñu né ah mu né du soppeku foko fekk ben couleur la yor ben melokan motax mu bok ci naf mandraga nafiq muzabzabina bayna zalik la ilaha ula wala ilaha ula doko fek ci julit doko fek ci yeferi fo dem fek mu tok kok fan la bok borom bi tabarak wa taala muné wa man yuti'i allaha wa rasul فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بن صحابه بو تدو حارث دا فا توك سي كانامو يوننتي بي ريك جيخ تاك سوروج با يرام بي ويخ نين ني نه دا فا جوي ba rongo ñi redd lex yi yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko waw yow melokan bi lan mo la ko def mu ne bëgg la yow yaronte bi rek moma def ni man mënuma takaliko ak yow mënuma tok ñaari minute yu ma la teggul bëtt même bu fekkentene ëlëk yowmal qiyam man damay dugg aljanna yow ya may raw ci place yu kaway ngay nek kon dotuma la gisseti lool rek moma def ni ay bi daldi wacc yalla tabaarak wa ta'ala ne ku top yalla top yonent ko ku top yalla ak yonent dana ko boole ga yoy nga xamne ma soti ci ñom xewal ma len defal xewal dina ko boole ak ñan minan nabiyyin ci yonent ya lay dekk ak ñan mune wa siddiqin ak ñu deggu ñi ak ñan wa shuhada na ko boole ak ñu tour sen deret ci yoonu yalla ak ñan wa salihin dina ko boole ga yu bax yi gis ngeen wajib lan motax mu dekk ak yonenti dafa deggu ndax yalla mo ne wa siddiqin dina ko yobbu ci ñu deggu ñi mu dekk ndeke ku deggu day dekk ak yonent dekk ak shuhada dekk ak salihin yalla mu ne kuy ur kharit bo gisee gaay yu melni bu yebo nga japp ci wa hasuna ulaika rafiqa amul ñu gëna rafeti kharit andando ñu raw gaay yi ndax nit mën nga am kharit bu gën yonenti yalla ibrahim ndax mën nañu am kharit bu gën yonenti yalla musa ndax mën nañu am kharit bu gën yonenti yalla muhammad ndax mën ngeen am as-siddiqin kharit bu gën abubakar saddiq nga xamne garatu siddiqin moko tak yowmal qiyamah ti deug kon yalla subhanahu wa ta'ala ci ñooñu la koy bolel sunu borom subhanahu wa ta'ala wax batay liyajzi allah as-sadiqin bis-sidqihim wa yu'adhdhib al-munafiqina in sha'a aw yatubu alayhim borom bi ne bu ndeme ba yowmal qiyam yalla day fay ga yu deug woon liyajzi allah as-sadiqin bi sidqihim lutax yalla di len fay parce que dañu deggoon wa yalla neena damay mbugal yawmal qiyam ñi nga xamne ay nafiq lañ won degg wuñu won kon doomu nday yi mbok julit yi degg lañu sante ab julit motax alquran ne wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun ñi nga xamne ki nga xamne dafa indi deug ba pare deugal deug gi borom bi ne ñooñu ñom ñoy ñi ragal yalla kon wasidqu sima min simatil khairil umma qala an-nabiy muhammadin sallallahu alayhi wa sallam لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت أضلت وإذا استرحمت رحمت متفق عليه دغ مكي ماندارغالا خامي كايلا بني خامي خيت وي دي خيت الإسلام dafa am ben keur go xamne dañ ko don tabax ci ben quartier gaay difa soti mbalit borom keur gi tukki ñewat fekk mu fess del mu dem porte plainte police ak service d'hygiène ñaari groupe yoyu and wacc ci quartier bi di marquer quartier bi keur guñu feug rek bo ubbe ñu jël numéro keur gi jël borom keur gi dox la convocation bañu ex ci ben keur feug am ko ubi buntu bi mu taxaw sen kanam daali muru ci kaw ba ci souf yeb mu ngi hijab ñu ne ko convocation am mu ne pour lan la ñu ne ko keur gi ngeen di soti mbalit mu ne man bokuma ci service d'hygiène bi daali xëc ci police bi ne ko nañ dem ki lu mu wax ñi luñ wax deug la ki bok ci nañ dem xolal deug la wara xamé xéet wi suñ démé nak ba xamé tuñu jullit yi lo wax ñu né mburu fof ko fariñ do la légui nit ñi di wax ñeppayem amatul jullit amul yéfer kèn deggotul xamé tuñu té mu nekkon suñu xamé kay yenente bi alayhi salatu wassalam ne xéet wi duñu dañ di nekk ci jamm fek suñu waxe deug la tazalu hadhihi al umma bi khairin ma iza qalat sadaqat xéet wi duñu dañ di nekk ci jamm rek la ni nekk ndax yonent bi moko wax kañ su fekke suñu waxe deug su fekke suñu atté mandu su fekke buñu sakko ci ñun yermande ñu yeeram ñet yi fek mu ci xéet wi ki yalla yoni won ci xéet wi neena xéet wi ci jamm rek lay nek legi nak kon li tax kon nekku ñu ci jamm moy buñu waxé dañuy fenn suñu atté duñu mandu buñu sakko ci ñun yermande kenn du yeeram ko ne bayil du bayyi ku nek day jaay sa morom doole di feug deun diko woné mala man mala upp doole dina la dor duma la tej la lol tay mom moy waxtan ci rew mi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله والصدق والإيمان قرينان لذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الكذب بقي دق أنغم يالا ñom ñaar ñoy and ñaari laf la ñaari tank la ñaari loxo la su benn bi démé rek benen bi dem lolo tax yonnent alayhi salatu wassalam dak ngëm ci fenn mom yonnent dañ ko laaj ayakunu almu'min jabban qala nam ayakunu almu'min bakhil qala nam ايكون المؤمن كذاب قال لا بن واي مو نيو سي يوننت نكو يوننت منكو نعم منكو ندخ جولي دانا راغال منكو واو واو يالا دانا بيندي نيت مو ام ناتير راغال من نا راغال اي نيتي مروامم من نا راغال ربو الله من نا راغال لومو دون ndax nature la bu ko yalla bindé kon nit julit man na nek julit ba paré ragal ñu né waw yonent ayakunul mu'min bakhil ndax julit dana nek ku nay mu né waw julit dana nay nek julit ba paré nay ndax melokan la ci mom amna lu né gagne waye dafa ngott dafa nay ñu né waw yonent ايكون المؤمن كذاب ناخ جولي دلا فن مون ديديت جولي دو فن الله اكبر خولال جولي دنا راغال جولي دنا ناي ناخ جولي دلا فن مون ديديت جولي دو فن بن واي نينا بون بوغون دافار ريو مي دنج نان نيب باي لين فن بو كين فن رك مون بن بيس ريو مي ييب تخاوات واي داني فن سوو بو غون واو fen wessul xolal ben way bu nek fay nga nek fi mune dalay setal dalay setal mune dem ba ci radio allo waw koku diw mune man la kay dama wadon setlu waw bismillah waxal sa soxla bo waxe soxla kay après bu la setale gis ko ben way ben borom xam xam dalon weddi lo nit ñi gisane kan yi mune ki xamul dara gay ne ko ki mo fi man ci jamono ji mune nan len dem dina len woné xamul dara ñi ex ci tok da ngeen di sétlu ne waw mune waji wa lu doon sa mbir waji na mu ngi ni waxon na len xamul dara su xamone dara kay duma wax luy sa mbir kon damay ñew rek mu wax ma mbir yépp waye assalamu alaykum mune luy sa mbir ki kay xamul dara xolal tay bu ngeen deglo radio di ngeen gis ñaar ñu dé jëkër ak jabar ñaar ño xamne dañoo dé tay lu len ray daño demone di wuti dom dem ci ben serigne mu jox len ay garab ñu naan ci sarat bi ñu nekkon te lañu daano sarat bi di wër ak ñom ci all bi ba ñu son ben way for len yobul len dekk ba bala ñu len di yob hopital ñom ñaar ñep ñu dé parce que nit ñu gëmu ñu yalla ko gis mu damay ñaanlu damay sétlu damay gisane xolal rew mi tay ñi fi tabax ay kër jënd ay 4x4 ndax gisane ak sét télé dañuy sét radio yi di sét koñ yi fo tourner amna kër guñu loué gu wess guñu ubbi ku fi nek ku xam lepp ku mën lepp koko fi nek ku mën lepp ku xam lepp fuñu jëm musid be fubé khutba men hande wonnoko ما هو أكثر شيء مات في مجتمعنا سنجي وي راندو من هاندي ان تاوات woni gede ina iwi e nder rendo ngo. Idon gede sina ƴeewe tawete ko gede nayi. Goto woni as-sidqu, woni gonɗude. Ko rewi hen woni al-haya, woni neɗɗo o o hersa wadde hunde ko boni. Ko rewi hen woni al-amana, woni holare. Al-wafa, timmingol. Sen ƴeewi hande l'islam o ko tagi wawa darade en tawat ko ɗo eɗo gede nayi iwi e julɓe ɓe. A taway julɗo dow ha les kono o wona gonɗuɗo. So haali tan hersa, so wima o watta, so fodanima o timminta, sa hoolima wona gonga. Sen yeehi noon ha julɓe ɓe foof ɓe wayini oto aduna o fayi. Te nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wino rendo ngoɗo koye jam tan ɓe gonata so tawi eɓe timmina ɗeɗo gueɗe. Soɓe kaali ɓe kaala gonga, soɓe ñaawi ɓe ñaawa gonga. Sa ɗaɓɓi e maɓɓe yurmede ɓe jurmoma. Nelaɗo wino ɗeɗo tati so tawino ko hen tan gonɗen koye jam goneten. Kono hande sen ƴeewi holko tagi en wonde e gonga, holko tagi en mbawa dañde jam, holko tagi l'islam o wawa darade. Yimɓeɓe foof koye fenane ɓe goni. Yi neɗɗo dow ha les o haala nana, so yeehi ganda ko fenare. Hoolomo sa arti janggo tawa ko penale dow ha les oto paɗen. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o namdama namdal namde tati o namda. Ɓe mbimon beele julɗo ina wona kulɗo reedu, o wi eyyi julɗo ina hula. Ɓe mbimo julɗo beele ina wasa ƴettude jawdi mum, ina wona mo ganduɗa o tottirta, o wi eyeyi. Ɓe mbimo beele julɗo ina wona penowo, o wi ala. Ndeke julɗo ina sarta wasa tottirde, julɗo ina hula kala koyi, kono julɗo fota wonde penowo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde wo namda ko ɗum o wi en. Ndeke sen yini wonde julɓe gonga, en gona gonɗuɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o riwi limanagal kala mo ganduɗa o gonɗinani, o wi kala mo gonɗinani on wona julɗo. Mo nelaɗo wi wona julɗo noon kala jiɗɗo wadde ɗum julɗo on tampay. So nelaɗo darima wi baɗo ni walla kaari walla dañɗo ɗiɗo sifaji on wona julɗo, enen en rendi eni en wi en waɗat waji o julɗo, en tampintu koye men, kono on o wawata wonde julɗo. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala ittiba'i, wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi. Allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت صلاة قد قامت صلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.